أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب أما بعد بارككم حميد الله سبحانه وتعالى na kuzipeleka sala na salamu kwa mtume alayhi salatu wassalam. Baada ya kumsikia ndugu yetu kwa maneno mafupi aliyoyaleta mbele yetu katika hadhira hii, nizungumzie itikadi kwa ufupi sana. Tulizungumzia suala la aqida kwa maana ya itikadi, haswa haswa mambo yanayofungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeeleza maana ya itikadi kwa lugha vile vile kisheria, na sura yake aliyotueleza ni kwamba ni kile kitu ambacho mtu anakifunga ndani ya moyo, ni lile jambo ambalo mtu analifunga na kuliweka ndani ya moyo, hili linaitwa ni itikadi. Tunaitakidi tukimuona fulani tunasema kuna alama ya kitu fulani kinatokea, hii inaitwa ni itikadi. Sawa sawa itakuwa ni ya kheri kwa maana nzuri, na sawa sawa itakuwa ni ya shari kwa maana ya mbaya. Sambamba na hilo, ameambatanisha na kadhia ya tauhid, kwa maana ya kwamba ni jambo ambalo ameishi nalo alayhi salatu wasalam katika maisha yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umri wake wa da'wa, baada ya kupewa utume, amefanya da'wa kwa muda wa miaka 23, miaka 13 katika mji wa Makka na miaka 10 katika mji wa Madina. Da'wa yake yote Mtume sallallahu alayhi wasallam, bad'an wa muntaha, mwanzo wake na mwisho wake, da'wa yake ilifungwa katika msingi huu, msingi wa kuwatua watu min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad. Anawatua watu katika ibada ya kuabudu waja na kuwapeleka kwenye ibada ya kumwabudu Mola wa waja. Kazi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya takriban miaka 23. Na da'wa hii ya Mtume alayhi salatu wasalam ya kuwasafisha watu nafsi zao ameitaja ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Jum'a, katika suratul Jum'a, pia katika suratul Baqara, pia katika suratul Ali Imran. Zote hizo aya Allah subhanahu wa ta'ala anataja wayuzakkihim wayuallimuhumul kitaba wal hikma. Allah subhanahu amemtuma Muhammad alayhi salatu wa salam, miongoni mwa kazi alizopewa alayhi salatu wa salam, ويزكيهم. ايش المعنى؟ نيني معنى ويزكيهم؟ اي يطهرهم اوصفيشه kutokana na uchafu wa moyoni, awasafishe kutokana na itikadi mbalimbali ulizonazo zile za batil, awatoe katika hivyo viza, awajaze katika vifua vyao mapenzi ya kumhudumia Mola wao subhanahu wa ta'ala. Wajue lile ambalo Mola wao analihitaji, wajue lile ambalo Mola wao halitaki, na moyo unatakiwa ubebe kitu gani. Akafanya hii kazi Mtume alayhi salatu wasalam kwa muda wa takriban miaka 23. Ndani ya miaka 23 aliwafundisha pia watu sharaia, aliwafundisha watu sheria pia, aliwafundisha pia ahkam, aliwafundisha pia muamalati mbalimbali, maingiliano baina yao wao kwa wao, wao na majirani, wao na ndugu. Lakini msingi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam rakazaha, aliutilia muhimu sana. Naona ya kwamba Mtume alaihi salatu wasalam wa huwa fi hadrati mauti, akiwa katika mahadhara ya kuondoka katika uhai wake, anawaambia watu wake la'ana Allahu al-yahuda wan nasara. Yupo katika sakratul maut alaihi salatu wasalam katika baitu Aisha radhiyallahu anha, nyumba ya Aisha, amelala ndani alayhi salatu wasalam, lakini anawaambia Waislamu na masahaba waliokuwa karibu yake la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara. Allah subhanahu awala'ani mayahudi na manasara, awatoe katika huruma yake Allah subhanahu, wasiwe ni wapenzi wa Allah subhanahu, wasiwe ni mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara. Kwa nini Allah subhanahu wa la'ani? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni mahala pa kufanyia ibada. Kisha Mtume akasema, fala taj'alu qabri 'ida, msilifanye kaburi langu mimi baada ya kufa ni sehemu ya kuja mnarudi, mnakuja kufanya ibada mwarudi, msifanye hivyo. Anawasatisha masahaba ya kwamba wasiingie katika laana walioipata Mayahudi ya kulaaniwa pale walipoyatukuza makaburi ya manabii zao, walipoyatukuza manabii wa makaburi ya watu bora, wakawa nayafanya ni sehemu ya ibada. Sasa nawaambia Waislamu, nyinyi Waislamu, fala taj'alu qabri 'ida, msinifanye kaburi langu iidan. Iidan kwa maana ya kwamba isiwe ndio mmeweka mahala pa kuwa mnakuja mwarudi, mwaja mwarudi, mwaja mwarudi, mwazuru mwa, yani imekuwa kama vile mtaka mfanye ni mahala pa takatifu mno. Maneno haya Mtume alayhi salatu wasalam yanaonesha dhahiran shahiran kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amelitilia umuhimu jambo hili la itikadi mpaka katika sakratu mauti, mpaka katika mwisho wa uhai wake wa kuondoka katika hii dunia. Ndugu zangu, sambamba na hilo, Mtume alayhi salatu wasalam ameondoka ndani ya huu ulimwengu akiwa na msingi huo. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi nao pia waliliona hili. Umar bin Khattab radiyallahu anhuma au anhu alikuwa akiwatuma masahaba, Abu Bakari pia, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib radiyallahu ajma'in, walikuwa wakiwatuma masahaba kwenda katika baadhi ya miji kwenda kufikisha Uislamu na kuwalingania watu katika Uislamu. Yalikuwa haya ni miongoni mwa nyasia zao, ilikuwa hili ni katika miongoni mwa nyasia zao kwamba nyinyi mnakwenda kwa watu wale, tunakutuma wewe kwenda kwa watu fulani, cha kwanza kabisa ni usika bitaqwa Allah, tunakuhusia cha kwanza ittaqillaha, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba jua fadhila ya Allah, ijue nafasi ya Allah, jua thamani ya Allah, jua mambo au wajibu wa kumtendea Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baadaye yanafuata zinafuata nyasia zingine mbalimbali, jiepushe na karaim, jiepushe na mali za watu, kila mmoja kwa nafasi yake kulingana na yule anayetumwa namna gani alivyo. Kwa hiyo hata masahaba nao ridwanullahi ta'ala alayhim walilitilia umuhimu jambo hili la itikadi. Ndugu zangu, mimi katika nafasi yangu hii ya muda huu mchache, ninataka nieleze sura miongoni mwa sura za itikadi. Nataka nieleze sura picha ya itikadi miongoni mwa itikadi. Ameitaja hapa ndugu yangu, lakini nitairudia zaidi. Yawezekana tukawa tunazungumza akamezungumza ndugu yangu kwamba jambo la itikadi tulijulie muhimu na nini, lakini itikadi inaweza Muislamu akasema mbona itikadi, mbona kama ni kitu ambacho hakina ulazima sana, mbona sio kitu kinahitaji mapovu yatoke mdomoni, mbona sio kitu kinachohitaji kutoa jasho, mbona sio kitu kinachohitaji kutumia nguvu, mbona kitu kiko wazi. Itikadi yetu la ilaha ila Allah, fulani yakulu la ilaha ila Allah, mzee wangu pale anasema la ilaha ila Allah, jamaa yangu anasema la ilaha ila Allah, mama yangu baba yangu wote wanasema la ilaha ila Allah. Sasa pana haja gani ya kutoa mapovu kuizungumzia itikadi? Mimi nataka nikuonyeshe sura moja ya itikadi, halafu uone katika hiyo sura, hiyo picha, pana haja au hakuna haja ya itikadi, pana haja ya kuzungumza itikadi au hakuna haja. Nitatoa mfano wa sura moja, na pakiwa pana haja ya kuongeza sura nyingine nitatoa. Miongoni mwa mambo ambayo yametapakaa na kuenea kwenye hadhara yetu tulionayo, maisha yetu ya sasa tulionayo, sisi vijana, wazee, watu wazima, mabinti, wa kiume, wa kike, vijana hao wadogo, wazee ya kati na kuendelea juu, wanaume na wanawake, katika jambo lililotapakaa na kuenea ni kuhusiana na je, inafaa Muislamu kumuuliza Muislamu mwenzake yuko wapi Allah? Hili panafaa kwa Muislamu kumuuliza Muislamu mwenzake yuko wapi Allah? Dhana zilizojengeka zinazopelekea kuto kuulizana hivi, dhana zilizojengeka, fikra zilizojengeka kunako itikadi hii ni kwamba ikiwa utamuuliza mwenzako yuko wapi Allah, hii inaonyesha wewe ni mtovu wa nidhamu, ni mtu usiyekuwa na adabu kumuulizia Mola wako. Wewe ni mtu ambaye huna adabu, huna heshima kabisa kumuuliza Allah. Wewe una akili wewe? Wewe akili yako inafanya kazi wewe? Umuulizie Allah ya nini sasa? Hili swali dogo tu kalieleza ndugu yangu hapa, lakini twaweza sema ya kwamba huu ni msingi mama miongoni mwa misingi ya kiitikadi inayotakikana ilindime katika masikio ya Waislamu, katika msingi uliokuwa mama mkubwa ambao naamini wengi tunauona ni msingi mdogo sana wala hauna madhara yoyote, lakini msingi unahitajika ulindime katika masikio. Na swali hili inafaa kwa Waislamu wao kwa wao kuulizana aina Allah, inafaa. Ushahidi ni hadithi ya Jari ya kijakazi huyu ambaye kamtaja shekhe hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Faqalat fi sama, akasema yuko juu ya mbingu. Fi sama, yuko juu ya mbingu. Mtume akasema a'tiqaha fa innaha mu'mina, muache huru, huyu ni muumini. A'tiqaha fa innaha mu'mina. Aina Allah, mtume kamuuliza jari kijakazi, kwa maana kama mtume kamuuliza, na ni hadithi iliyokuja ndani sahihi, kwamba mtume kamuuliza jari, bila shaka hata sisi kuulizana aina Allah jambo linafaa. Hilo la kwanza. La pili, kuhusiana na itikadi hii jumhur almuslimin, wingi wa Waislamu, jumhur almuslimun tulionao sasa hivi, wao wanaitakidi nini kunako kadhia hii? Tukiamshana hapa tukashikana mashati tukaulizana, yawezekana tukapata asilimia kubwa ya Waislamu wanaoona ya kwamba hapafai au hakuna usahihi wa kusema kwamba Allah yuko juu. Usahihi ni kwamba Allah yuko kokote. Lakini ndugu zangu, ndio maana tunasema panahitajika sura ya tauhidi iwe wazi, picha ya tauhidi ya akida iwe wazi. Yaani inapotamkwa itikadi, miongoni mwa vinavyokuijia katika akili ni itikadi ya kujua yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa ushahidi, sisi tunaitakidi Waislamu sahihi kabisa kwamba tunaitakidi Mola wetu yuko juu. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. Tunaitakidi hivi. Na aya hii Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa imetamkwa ndani ya Qur'ani mara saba katika sura tofauti tofauti, na imetamkwa katika swiga tofauti tofauti. Kuna wakati inaanza ala, na kuna wakati inakuwa ila, na zote hizo zina maana ya kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi. Na arshi, neno arshu ni neno lenye maana ya sarirul maliki, kitanda cha ile kile kiti kursil malik, afwa, ni kile kiti cha mfalme. Ndio maana utataona tafsiri za Kiswahili hizi wana tafsiri ya kwamba al-arshi, wana tafsiri ya kwamba ni kiti cha enzi, na tafsiri ni kiti cha enzi, na wengine wasema al-arshi ni sarirul malik, ni kile kitanda cha mfalme, ila ghairi dhali. Lakini arshu, arshi ndio sakafu aljanna, ndio ile sakafu ya Firdaus, pepo ya Firdausi sakafu yake ya juu ni arshi. Sasa juu ya hiyo arshi yuko Allah subhanahu wa ta'ala, yuko juu ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itikadi ya Muislamu atakikana aitakidi Mola wake yuko juu ya arshi. Lakini pamoja na hivyo, وعلمه في كل مكان نعلمه ياك إكو كلا محال يكو جو عرش لكني أنا جوا ماذا تعمل نينو نفاني نينو تفكاري نفهم الله سبحانه وتعالى وسبابه كتك مجينة ياكني العليم نمني علم اليوسيدي زيدي kwa yeye yuko juu ya arshi lakini ana ilmu ya vile tunavyovitenda sisi na ndio maana pakawa ya kwamba miongoni mwa ukamilifu wa daraja la Uislamu wa mtu ay yakuna muhsinan ni mtu awe ni muhsin muhsin ni mtu gani yaabudu rabbahu kaannahu yara ni mtu anayemwabudu mola wake kana kwamba anamwona anamuona fa in lam takun tarahu fa innahu yara mtu aliye na daraja la juu zaidi ni mtu muhsin ni yule mtu ambaye anamuabudu Mola wake kana kwamba anamuona na ikiwa Mola wake yeye hamuoni Mola wake anaitakidi ya kwamba Mola wake anafanyaje anamuona fa innahu yara kwa hiyo kwa maana ya kwamba itikadi hii ya kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu inaambatana na ueneaji wa ilmu yake katika viumbe vyake katika hii dunia isipokuwa tu inaambiwa kama anavyosema Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi katika aya iliyokuja ndani ya Qur'ani ikiitaja kwamba wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum na yeye Allah subhana yupo pamoja na nyinyi popote mtakapokuwa neno ma'akum fungua kitabu cha al-wasitiya utakuta pale al-imam ibn taymiya anasema wa huwa ma'akum na yeye yuko pamoja na nyinyi ليس بمعنى مختلط بخلقه sio maana ya kwamba amechanganyikana na viumbe vyake kama ninavyosema manasara manasara wanaitakidi ya kwamba Allah subhana amechanganyikana na viumbe vyake ameingia katika nafsi za watu kisha amejivalisha vazi la ubinadamu na amejidhihirisha kwa wanadamu sio tuitakidi hivyo sisi hasisi tuitakidi hivyo kwa hiyo Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah akasema huwa ma'akum maana yake si maana ya kwamba amechanganyikana na sisi bali elimu yake iko na sisi kila mahali anajua kila tunavyovitenda tunavyovidhamiria tunavyovikusudia vya wazi na vya siri lakini yeye yuko juu ya arshi mifano ya wazi na Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazothibitisha hili ni nyingi miongoni mwa aya hizo Allah anasema ya Isa anamwambia Isa na Maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilay Allah anamwambia Isa na Maryam inni mutawaffika kika yangu mimi Allah subhana ni mwenye kukuteremshia umauti wa rafi'uka ilayya na ni mwenye kukunyanyua kuja kwangu jambo la unyanyuzi ni kutoka chini kwenda juu bila shaka Allah atakuwa yuko juu ndani ya Qur'ani pia Allah anasema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'uhu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib kwake yeye Allah linapanda neno zuri wal-'amalu as-salih yarfa'uhu na matendo au natendo jema Allah subhanahu analinyanyua bila shaka neno jema linapanda kwake yeye lakini kitendo cha kupanda ni kutoka chini kwenda juu kwa hiyo bila shaka Allah subhanahu yuko juu bali chini ya mbali hivi bali chini ya mbali hivi aya hizi mbili hiyo aya ar-rahmanu ala al-arshi sawa yatosheleza kwa inakushibisha na Sheikh al-Albani anasema al-mu'minu yakfihi dalilun mu'min wa kweli yamtosha dalili moja tu wa sahibu hawa la yakfihi alf alf dalil mtu mwenye matamanio hayamtoshelezi hazimtoshelezi dalili alfu alfu hazimtoshelezi lakini muumini wa kweli akiambiwa tu Allah subhanahu akasema hivi yakfi inamtosheleza muda wa kuwa maana yake iko hivi na ama katika upande wa hadithi ambazo zinathibitisha uwepo wa juu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kisa cha al-Isra wal Mi'raj kisa cha Isra wal Mi'raj katika kisa hichi wote sisi waislamu hapa duniani tunaitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimsafirisha alimtembeza usiku mtume min Makkah ila Falestini kutoka Makkah kuja Falestini kisha baada ya Falestini Allah subhanahu wa ta'ala akampandisha juu mtume alayhi salatu wasalam akiwa na Jibril si ndio hivyo waislamu kitendo cha Allah kumpandisha mtume juu anakwenda wapi? Alipofika juu mtume alayhi salatu wasallam, madha uthiya, alipewa nini? Waislamu wote tunaitakidi ya kwamba Allah subhana alimpa swala 50. Alimpa swala 50. Alipoteremka mtume alayhi salatu wasallam akakutana na Nabiiullah Musa alayhi salam, akamwambia umma wako hauwezi swala 50 hizi, hauwezi, rudi kwa Mola wako, rudi kwa Mola wako, akapunguze hizi. Mtume alayhi salam alikwenda juu na akaenda kupunguziwa pia. Katika safari yake mtume ya huku juu, sisi waislamu wenyewe tunatofautiana, hal nabi sallallahu alayhi wasallam raa rabbahu au lam yara, tunaitakidi tunazozana katika hilo. Huko kwa juu, je, tunaitakidi ya kwamba Allah mtume alayhi salatu wasallam alimuona Mola wake kwa jicho la wazi au hakumuona? Tunazozana. Kwa hiyo tunakiri na kukubali ya kwamba mtume alipandishwa juu na akapewa swala, na huko juu, je, alimuona Mola wake au hajamuona? Na kauli iliyokuwa sahihi, mtume hajamuona Mola wake. Kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajamuona Mola wake, bali alimuona Jibrilu alaihi salam katika haia yake. Kisa hichi ndugu zangu, pametokea tantanati, pametokea tantanati, sauti za ndege nyingi sana zinaitafsiri hadithi hii kwa tafsiri mbalimbali za ovyo. Wengine wanaozungumza hivi wanasema ya kwamba panaposemwa al-Isra'u wal-Mi'raj, kwamba mtume alifanywa i'raj, alinyanyuliwa juu, kupelekwa juu, na alipofika kule juu mtume akakabidhiwa swala 50 mpaka 5, wanasema haya yaliyokusudiwa hapa laysat ala haqiqatiha, si yaliyopo kwenye uhalisia wake. Yaani kinachotajwa hapa si kwamba eti mtume mwenyewe ndiyo huyo alipandishwa akaenda mpaka juu kule akaanza kupewa swala 50. Hili linalokusudiwa hapa sio uhalisia wake huo. Kuna mambo yako nyuma. Kuna vitu viko nyuma vinavyokusudiwa. Kwa hiyo ukisema ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam alipelekwa Isra wal Mi'raj, kwa maana yeye mwenyewe, tafsiri halisi ya haona tafsiri wanasema hakwenda yeye mwenyewe, bali kuna vitu vinakusudiwa kilugha ya Kiarabu ambavyo vinaashiria kwamba uwepo wa jambo kama hili, lakini sio ala hakikatiha. Na baadhi wamefikia kusema kwamba hii hapa iliyotamkwa ni majazi, mtume hawezi akaenda yeye mwenyewe, kwa sababu itikadi yao ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko huko huko alipokuwa kabla ya kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Huko alipokuwa, huko alipokuwa, hatupajui sisi, huko alipokuwa ndipo yupo kabla ya kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo, ala bisitati ayami, katika siku zile. Kwa hiyo kusema mtume alikwenda juu, wao watafsiri hapana, haya ni maelezo ambayo yanaonyesha tu sura fulani, lakini sio halisi hivyo kama mtume yeye mwenyewe alikwenda. Hizi zinaitwa ta'wilun fasid, ni tafsiri za kimakosa. Waarabu wanafahamu maneno ya hakika na pia wanafahamu maneno ya majazi. Waarabu wanajua likizungumzwa neno la hakika, Waarabu wanajua, na likizungumzwa neno la majazi, Waarabu wanajua, kwa sababu ni lugha yao. Hata sisi Waswahili pia, leo hivi nikawaambieni hivi mathalani, nikaongea Kiswahili kama nitakuwa na naelewa kwenye Kiswahili wangu, nikasema subhanallah, Ijumaa iliyopita bwana, mimba ilivamiwa na simba bwana. Kiswahili kasema tu hivyo bwana, Ijumaa iliyopita mimba yetu ilivamiwa na simba. Watu wote walitulia kimya. Sheikh saidie tafsiri yake ni wewe ndugu yetu, wewe tafsiri yake ni mimba imevamiwa na mjuzi. Amezungumza maneno mpaka watu tumetulizana hivi. Haya majazi inaitwa nini? Majazi ni neno limetumika mahala sio pake, lakini kuna kitu kimekusudiwa pale, kwa sababu simba na nguruma na aliyekuwa akizungumza alikuwa sura kunguruma atikisa kwa kweli. Sisi waswahili kutuambia hivyo tunaelewa, lakini nikakwambia bwana pale dai Ijumaa iliyopita bwana khatibu alikuwa anatoa sauti kwa kweli. Wewe unatafuta tafsiri, utatafsiri kama alikuwa kulikuwa kuna simba eh. Yaani nikakwambia hivyo bwana, Ijumaa iliyopita bwana khatibu alikuwa na nguruma kwa kweli, sauti yake ilikuwa juu. Wewe unayejua Kiswahili maneno haya utatafsiri kwamba aliyekuwa kwenye mimbari ni simba eh. Kwa hiyo Waarabu wakiambiwa maneno ya hakika wanajua, na wakiambiwa maneno ya majazi wanajua. Kwa hiyo kututafsiria kwamba Isra wal Mi'raj maana yake ni ya kimajazi ni kutupotosha. Maneno yaliyotamka katika hadithi ya Isra wal Mi'raj yanathibitisha upandaji wa mtume juu na kwenda kukabidhiwa swala tano juu, na akaisikia sauti ya Mola wake juu. Kwa hiyo sio kutuambia kitendo cha kupanda hichi kimetajwa lakini hakikusudiwi uhalisia wake, la hasha. Na hizi ni katika batili zinazoenezwa na watu ambao hawako sawa katika manhaji. Sasa swali linakuja, ikiwa Waislamu wametofautiana kwenye nukta hii, pana umuhimu wa kuizungumza itikadi au hakuna umuhimu? Ikiwa sisi labda tuseme sisi wakazi wa Chibitoke baadhi yetu tunaona ya kwamba usiseme kwamba Allah yuko juu, usiseme hivyo, sema Allah yuko kila sehemu. Labda na wakazi wakajaga nao wakawa wanasema ya kwamba Allah yuko juu, wakazi wakanyosha wakawa wanasema ya kwamba hapana ba Allah, mimi ninaona bwana yuko kule alipokuwepo kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Sisi Waislamu tunakuwaje? Mbona watu wakanyosha na watu wakajaga na Chibitoke mwatofautiana kwenye msingi huu? Bila shaka hapa pana haja ya kuizungumza itikadi, na tumwangalie Mtume alayhi salatu wasalam yeye alikuwa anaitakidi vipi. Mnafahamu kwenye Hijjatul Wadaa alipokuwa amesimama katika umma wa watu takriban 124,000 wengine 140,000, amesimama juu Mtume alayhi salatu wasalam anawauliza watu, hal ballaghtu, je nimefikisha? Wanasema naam, ndio umefikisha. Anasema Allahumma ishhad, anasema hivyo kidole hicho anafanya Allahumma, maana yake nini? Ewe Mola wangu uliye juu, ishhad, shuhudia kwamba hawa wanakiri kwamba nimefikisha. Hawa watu wanakiri kwamba nimefanyaje, nimefikisha. Kitendo cha mtume kusema Allahumma ni uthibitisho wa wazi pia hata kiakili. Ndugu zangu, ulichowahi kuomba dua ukafanya hivi au ukafanya hivi, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, au kana kwamba dua umefanya hivi, rabbana atina fid dunya hasana, mbona tunakuona rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana? Maana yake ni bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala, bali sio sisi Waislamu tu, hata makufari na masara wakikaa katika makanisa yao na maombezi yao, mikono yao inanyanyua juu, mikono yao tunaona kabisa wananyanyua juu. Sasa ikitokea Waislamu wakasema ya kwamba Allah yuko kokote, waona shavuruga, wameshavuruga maumbile yetu. Na ndio mmoja kati ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi anasema, nilipotumwa na mimi na Amirul Mu'minin kwenda kulingania katika miji ya Swing China miaka hiyo, anasema niliwakuta watu wa miji ile walikuwa wakiabudu mizimu yao, lakini cha maajabu walichokuwa wakikifanya, panapofikia kwenye kauli ya kuomba wanapiga magoti mikono yao juu, sio kwenye ile mizimu yao tena, mikono yao juu. Anasema nikalielewa kwamba hili ni umbile la wanadamu wote, nikaelewa kwamba hili ndilo umbile la wanadamu wote, kwamba wanakiri na kukubali Mola wao kwamba yuko juu. Sasa wakapatikana Waislamu, tunaswali nao, tunafunga nao Ramadhani, tunakwenda nao haji, bali wengine tunafanya nao muamala, tunawaozesha mpaka mabinti zetu, wakawa wanasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala usiitakidi yuko juu, bali sema yuko kokote, kwa sababu ukisema yuko juu ushamtengenezea kijisehemu. Yaani maana yake ushamfanya Allah hana sehemu yoyote isipokuwa hapo juu tu, na hili ni kosa. Kwa hiyo ili ujiepushe na kumtia Allah dosari, sema tu Allah fi kulli makan, Allah yuko kila mahali. Sasa wakisema fi kulli makan, lafdhu au tamshi la kullu ni tamshi ambalo linajulisha kulli, maana yake ni tamshi linashamili kila kitu. Kwa hiyo wakisema Allah fi kulli ma, Allah yupo kila mahala. Mbona kuna kila mahala pengine sio kuzuri ba? Kuna mifuko ya kanzu hii mifuko hii ya koti. Kul, makin kila sehemu. Hii mifuko hii imo humu. Inaingia kul, pia inaingia kila sehemu. Matumbo ya samaki pia, kwenye matumbo ya samaki pasua tumbo. Pia utasema na Allah yupo humu ndani. Madimbu ya uchafu kwenye takataka. Sasa mbona tamshiri alijafunga maeneo fulani? Kwa hiyo atakayesema kwamba Allah yupo kila sehemu, inabidi maneno haya asiyavue ila kwa ushahidi. Maana yake kwamba akisema kwamba Allah yupo kila sehemu, sisi tutasema kila sehemu, kwenye matumbo ya samaki, madimbu ya mavi, kwenye mitaro, yupo. Kwenye mashimo ya takataka yupo. Akisema ah, sikusudii hivyo mimi. Mimi ninakusudia yupo kila sehemu, zile nzuri nzuri. Aha. Kwa hiyo sehemu mbaya mbaya Allah hayupo, Dalili. Ushahidi. Kama sehemu mbaya mbaya Allah hayupo, ushahidi. Bila shaka utaona kwamba tamshi hili ni tamshi baya na linamuingiza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye sehemu asiyostahili. Hivyo basi, kwa maelezo haya mafupi niliyoyataja, panaonyesha ulazima wa jambo la itikadi. Na umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walifaulu kwa sababu walikuwa wana wahidatul aqida, wana itikadi iliyokuwa moja. Itikadi zao hazikuwa tofauti tofauti. Hakuna masahaba ambao walitofautiana kwenye kadhia itikadi. Masahaba walitofautiana kwenye kadhia hizi za furuu, mitazamo mbalimbali tu ya kawaida. Msiswali mpaka Bani Quraidha. Wengine wakasema bwana alasiri ikitudiliki Bani Quraidha sisi tutaswali, na wakaswali. Na wengine wakasema hapana, tutaifuata amri ya Mtume mpaka Bani Quraidha. Walipofika kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume hakumtia yote katika dhambi. Hakumtia yote katika dhambi. Yeye ametoa maelekezo kwamba jitahidi, nendeni mkaiswali swala ya alasiri kwenye Bani Quraidha, mahala panapoishi wanapoishi Bani Quraidha. Walipokwenda na safari yao, alasiri haikuwakuta Bani Quraidha, ikawakuta njiani, wakatofautiana masahaba. Wengine wakasema hapana, kwa kuwa muda umefika tutaiswali swala alasiri hapa hapa, wakaiswali. Wengine wakasema hapana, tuifuate kauli ya Mtume, tusubiri Bani Quraidha, wakaenda kuswali Bani Quraidha. Walipokuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume hakuwatia dosari wote, wala hakuonyesha mmoja akakosea mwingine kapatia, bali ishara ikaonekana wote wamepatia. Hivyo basi masahaba, hapana riwaya, hakuna riwaya inaonyesha ya kwamba masahaba walitofautiana kwenye msingi wowote wa itikadi, lakini walitofautiana kwenye msingi baadhi ya mambo ya kifikhi na mitazamo. Pia vile vile sio hivyo tu, al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kwenye risala yake inayoitwa Al-Aqidatul Wasitiyya, alipokitunga kile kitabu alitoa challenge ya miaka saba. Aliwaambia watu wakisome kitabu hichi waangalie ni mahala gani nimekhalifu ijma'a sahaba, nimekwenda kinyume na ijma'a ya masahaba. Iangalieni. Pia angalieni ni wapi ambapo mimi nimekhalifu nafsu shar'i, nimekwenda kinyume na dalili ya kisheria. Miaka saba ninakuachieni, kipitieni hicho kitabu, halafu atakayediriki makosa aliletee. Walikaa miaka hiyo saba, akatokea mbedui mmoja, akamfuata Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi na kumwambia, nimekuja nimekuta kuna ishkal kwenye kitabu chako, kuna sehemu wewe umekwenda kinyume. Ibn Taymiyyah alipomwangalia vizuri usoni akagundua wapi inaelekea, kwa mazungumzo yake akagundua, akamwambia aha, unaikusudia aya inayosema ainama tuwallu fathamma wajhu Allah, unakusudia aya hiyo? Hilo maana ndio ainama tuwallu fathamma wajhu Allah, kokote mtakoelekea huko kuna uso wa Allah, unaikusudia aya hiyo? Yule mbadui akasema na'am, ninakusudia aya hii. Ibn Taymiyyah akamwambia aya hii maimamu wakubwa wamekwenda nayo kinyume, wamekhalifu neno wajhun. Inama tuwallu fathamma wajhu Allah, wajhun wanawachuoni wa tafsiri ya Qur'an neno wajhun hapa wametofautiana katika maana yake halisi. Je, ni wajhun kwa maana ya uso wa Allah subhanahu, wajhun kwa maana ya mwelekeo? Na ndio maana kupatikana ishkali hii. Mimi Ibn Taymiyyah aya hii sijaiweka ndani ya kitabu changu cha Al-Aqidah Al-Wasithiyyah. Leta lingine. Fabuhita alladhi iftara, akapigwa na butwa, hana la kufanya tena. Kwa maana ya kwamba kadhia itikadi masahaba kutofautiana, ni maimamu na watazamu wengine hapo tofautiana, ni kadhia fulani kama kile Abu al-Imam Abu Hanifa, masuala ya kiimani na tafsiri hivi na hivi, lakini msingi mama ni wale salafu sahabi masahaba hawakutofautiana. Kwa hiyo kama itatokea jamii yetu hivi sasa watu tunatofautiana kwenye misingi ya kiitikadi, pana ulazima kulishindilia jambo hili mpaka watu wabaki kwenye kile kilele ile yale maziwa ile tunasema ule utamu wenyewe, kwa maana ule kipindi cha masahaba wenyewe na mtume alayhi salatu wasalam. Na huu ni mfano mmoja na watulieni ndugu zangu, huu mfano nimewatoleeni mfano mmoja unaoonyesha wengi katika Waislamu kutofautiana na itikadi hii. Wengi sana Waislamu tumetofautiana kwenye msingi huu. Kwa hiyo kwa kutofautiana pana haja ya kadhia ya kiitikadi kubainishwa na kuweka wazi, na ndani ya hili pia panaweza pakatokea rududi, maana yake kujibizana, majibizano, kujibu hoja ya huyu kujibu hoja ya huyu, panaweza pakatokea hivi. Kwa sababu tumeshasema kwa amesema mwalimu hapa kwamba itikadi ni kitu ambacho mtu kafanyaje, amekifunga katika moyo. Sasa kama mtu amefunga kwenye moyo, ukitoa kitu hiki si rahisi. Kwa hiyo inawezekana mkafikia marumbano fulani, hayo marumbano wala yasiwe na sura ya kuchukiana kiasi kubwa, lakini kama bayani itakufikia kuhusiana na jambo hili kwamba Allah subhanahu yuko juu ya arsh, fasla wewe silimu, jiteremshe chini, nyenyekea, teremka chini, fastaslim li amri rabbik, jisalimishe kwenye amri ya Mola wako, kwa sababu hiyo ndio haki. Manjaaka bil haqi faqbal minhu, atakaye kuingia na haki mkubalie. Wa in kana raghiban ba'ida, hata kama ni mtu unamchukia na ni mtu anatokea mbali, kubali. Wa man jaaka bil batil, na atakaye kuingia na batili, fardudu ilayhi, mrudishie hiyo batili. Wa in kana habiban qariba, hata kama ni jamaa yako wa karibu unampenda, ni saiba wako wa karibu. Hii ni kauli ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kauli ya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kama ni haki imekuijia, ibebe, chukua. Haiwezekani wewe useme Allah yuko popote alafu anyanyua mikono juu. Si hao masufu wanazunguruka mitaani huko, wanazunguruka hao, wanasoma kunuti za asubuhi, si ndio hao? Kunuti za asubuhi tunaona Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Hii mikono yanyua nini? Hii mikono wanyanyua ya nini? Mbona wasema Allah yuko kila sehemu? Kwa nini usifanye hivi? Allahumma hadina fi man hadayt. Kwa nini usifanye hivi? Au siku kasema ukae nyuma kabisa, Allahumma hadina fi man hadayt. Ishara ya maumbile yako inakudhihirishia kabisa ya kwamba hii ndiyo itikadi halisi ya Muislamu. Na ndio maana Sheikh Mukbir rahmatullahi alayhi alikuwa kila akienda mahala kwa ajili ya mahadhara, kwa ajili ya nasaha, alikuwa akiwafuata watoto wadogo na waita, akiwaita kasio ni audio zake, mara nyingi anasema hivyo, anawaita ya fulani ya fulani ya fulani, wanakuja pale, indi sual naswali, aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Basi watoto wote wanasema filim ala al-arsh istawa, basi anawapa zawadi, jazakumullahu khair wa rahimahullah. Ishara ya kuwalea watu katika misingi hii, ndugu zangu, ni jambo mnaweza kuona kama ni jambo dogo. Sisi watu wa Dodoma tumetoa mapovu ndugu zenu, sisi tumetoa mapovu kwa watu wa hivi, mapovu yanatotoka kuielimisha jamii kunako kadhia hii. Watu wanafanya taharif, hawa masufia wanabadilisha nasun sarih, aya za wazi wanabadilisha kabisa kwa lengo la kupindisha. Wanakataa kabisa hizi aya zinazoonyesha ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala, hazikusudii ujuu ala hakikatiha. Haya ni majazi. Na sisi tunawaambia nyinyi mawahabi, nyinyi ufahamu wenu ni mdogo sana, hamna uelewa nyinyi, kuna mambo hamyajui kwa sababu hamtaki kusoma lugha. Nyinyi mnaishia juu juu tu basi, lakini mambo ya siri ya ndani hamtaki. Sasa wewe ndugu yangu, wewe huo ufahamu umetoa peke yako wewe, wengine wote wamekuwa watu wa sampuli gani? Hii ni tuhuma tunapewa sisi mawahabi kwa sababu ya kwamba hatuna uelewa mkubwa, ndio maana tunaelewa mambo juu juu. Kwa hiyo hata kadhia ya juu kwamba Allah yuko juu, sisi hatuifahamu kwa undani wake, tuifahamu kwa juu juu tu, na uhalisia sio hivyo. Allah yuko mahala kokote, na wengine wanasema Allah yuko mahala huko alipokuwa kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Kwa ndugu zangu, mimi natoa sura imuni ya kuonyesha nafasi au miongoni mwa aina za itikadi ambazo zinatakikana zilindime katika masikio yetu. Ndugu zangu, ziko nyingi sana itikadi, ziko nyingi mno ambazo zinahitaji masikio yetu yasikie mara kwa mara, masikio yetu haya yasikie mara kwa mara, yaone aya za Allah, maneno ya Allah yathibitika, maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam yathibitika, pakiwa na Qur'ani, pakiwa na aya, pakiwa na Qur'ani na hadith, moyo wa Muislamu huo una utulivu. Yakiwa maneno hayana aya wala hadithi wala kauli masahaba, nyoyo za Waislamu na waumini wa kweli huwa zinapatwa na simanzi. Furaha yetu sisi linapotamkwa jambo liegemezwe kwenye Qur'an na liegemezwe katika sunna ya Sayyidu Adnan sallallahu alaihi wasallam, na siegemezwe kwenye ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Hiyo ndio furaha yetu. Lakini ukatukataza sisi kunako mambo miongoni mwa mambo ya kiitikadi bila dalili, bila ushahidi, bila shaka nafsi zetu zinaingia na simanzi, itakuwa tu twafuata kwa sababu wewe ni shekhe wetu, twakufuata kusikiliza kwa sababu ni mwalimu wetu, umetuzidi ilmu basi. Lakini ladha ya nyoyo zetu haijapata, nyoyo zetu hazijapata ladha, kwa sababu ladha yetu sisi ni kuyasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya nilotaja mimi, haya nilotaja mimi ni jambo katika sura, nimeniegemeza kwenye Qur'an. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu ar-rahman 'ala al-'arshi istawa ma ayasiru zuzdan. Tosha kabisa hadithi ya Mtume, aidha hadithi jaria, hadithi ya kijakazi, tosha kabisa kukuthibitishia Muislamu ya kwamba Mola wetu subhanahu wa ta'ala yuko juu. Nimalize ndugu zangu kwa kusema yafuatayo, nimalize kwa kusema yafuatayo kwenye msingi huu wa kiitikadi. Sisi kama Waislamu tujue ya kwamba halu niza, kuondosha au kuiondosha mizozo, kuiondosha mizozo iliyopo baina yetu, tiba yake halisi ni arrujuu ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukubali tusikubali, mizozo yetu tulionayo baina yetu sisi Waislamu inaondoka kwa kurudisha jambo hilo kwenye Qur'an na sunna ya Mtume alayhi salatu wasallam. Bifahami salafi hadhihi al-umma. Hili ni jambo la mwanzo. Na tukilirejesha jambo kwenye Qur'ani na sunna, kisha hatujapata tiba, jawabu lake hatujalirudisha inavyotakikana. Narudia tena hiyo nukta. Tukiwa tumezozana jambo fulani, tukasema bwana wa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, tulirudisheni kwenye Qur'ani na sunna. Tukalirudisha, kila mmoja akaangalia kwenye Qur'ani na hadithi, tukapekua pekua, haya mwenzangu umepata nini na mimi nimepata nini, jawabu likakaa mezani, bado tumetofautiana. Maana yake ni kwamba sisi hatuja lirejesha inavyotakikana. Turudie tena mpaka tupate jawabu ndani ya Qur'ani na Sunna, kwa sababu maneno ya Allah subhana hayasemi uongo. Maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam sio maneno ya batili, ni maneno ya kweli, huwa sadiqul masduq. Hili ni jambo la mwanzo, naomalizia jambo langu la pili kwenye hili, kwenye misingi ya kiitikadi. Masala ya kiitikadi ni masala ambayo yanahitaji utulivu sana, ni masala yanahitaji utulivu sana, kwani kwenye masala haya anaweza mtu akapinda na akaingia kwenye batili, na anaweza mtu akabaki katika haki. Kwa hiyo ni masala ambayo yanahitaji utulivu na umakini na utayari wa kuyaendea. Kwani kwa sababu yawezekana nyoyo zetu sisi zimeshapachikiwa azamatullah, ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zetu zikawa zimepewa maneno ambayo yanahitaji uendelee kumtukuza Mola wako, zikaja baadhi ya itikadi sahihi kwenye nadharia yako wewe, ukawa unaona unamtia dosari Allah subhanahu wa ta'ala, unamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Panahitaji utulivu, panahitaji utulivu. Hawakupinda waliopinda, hawakutoka katika njia ya sawa waliotoka katika njia ya sawa, isipokuwa walikosa utulivu na umakini mambo kama haya. Mambo ni mengi ya itikadi, nazungumza hivi kwa umumi, kwa ujumla kwamba jambo la itikadi linahitaji utulivu, ndugu zangu, sio mambo ya kurupuka tu, ni mambo yanahitaji utulivu. Anayeyasoma ayasome kwa umakini yaelewe, anayekaa darasani asipopaelewa aulize, amuulize mwalimu, ili lile jambo liwe wazi zaidi kwake yeye, asifungwe fungwe, kwa sababu akifungwa fungwa wakatokea watu wa batili wakayafungua, ile batili inawahi kuingia katika nafsi mwanzo kabla ile haki. Panahitaji utulivu wa hali ya juu kwenye mambo haya na utayari wa kuyaendea, kwa sababu naona baadhi ya vijana tunawaona sisi na kuwasikia, wamekuwa na haraka mno kuyavamia mambo haya ya kiitikadi, mpaka wanafikia haki, wanafikia hadi ya kuwakufurisha Waislamu wenzao, wanafikia kikomo cha kuwaona hawa kwa kuwa wamefanya hivi, hawa ni murtadun, maritadi hawa, hamna chochote tena kwa Waislamu hawa, kwa sababu hawajahitaji utulivu wa kuendea mambo. Mambo haya ndugu zangu yamedhibitiwa kielimu. Na mwisho katika hilo, tambihi yangu katika haya, mwisho kabisa katika haya nimalizie la kwangu, ni kwamba ndugu zangu, jambo la kiitikadi, jambo hili la itikadi linahitaji kuwapata watu waliosafishika kiitikadi. Jambo la kiitikadi linahitaji kuchukuliwa na kupatwa kwenye mikono ya watu waliosafishika kiitikadi. Sio kila aliyevaa kibalagashia na kanzu na kiremba anafaa kukufundisha jambo la kiitikadi. Narudia tena nukta hii, jambo la kiitikadi linahitaji kuchukuliwa kwa watu waliosafishwa, itikadi yao iko sawa sawa. Na si kila aliyevaa kiremba na aliyevaa kibalagashia kwa kofia na kanzu anafaa kukusomesha wewe itikadi. La, lazima upate maelezo tosherezi ya kwamba mtu huyu ni mtu anayefaa kunifundisha mimi itikadi. Kwa sababu ndugu zangu, ikiwa yule anayekusomesha itikadi hajanyooka, vipi kivuli kinyooke? Ikiwa mti wenyewe umepinda, kivuli kitakuwa kimenyoka? La hasha, aslan wa abada. Anahitajika mti mwenyewe anyooke kama namba moja hivi, akae imara, ayafuatilie mambo kiusahihi na kwa uhalisia wake kwenye chemchem zake, ndio afike awaambie watu kadhia ya itikadi, na wala asilikwepe jambo hili. Anatakikana auache uvivu, ayasome masala na ayafuatilie, ili akimweleza mtu amweleze jambo la sawa. Maana kuna hali ya uvivu kujisomea, na kuna hali ya kuchukua elimu kwa watu ambao sio sawa, lakini kuna hali ya kwamba ninajua mimi Kiarabu tosha. Kwa kuwa ninajua Kiarabu, naweza kumwelekeza mtu yote, naenda kufungua akhiratu wasitia nikamsomesha, tahawiya nikamsomesha, alhamawiya nikamsomesha, atadmuria nikamsomesha, iqtida salatu mustaqim nikamsomesha, wa ila ghairi dhalik. La hasha, Kiarabu ala hida na aqida ala hida. Kiarabu chako kipo sehemu yake, kina mipaka yake, lakini pia itikadi nayo ina mipaka yake na ina njia yake. Kwa hiyo salama kubwa kwetu sisi ni pale tunapoichukua itikadi, iwe tunaichukua itikadi kwa watu waliosafishika. Asionekane kila aliyevaa kanzu anafaa kuyazungumza mambo haya ya dini. Hapana, itikadi hii inahitaji umakini. Yawezekana mtu akaingia hapa akatuviriga viriga viriga viriga, alafu mwisho yote nasikia msikiti wa kipitoki ule ni msikiti wa mahawari. Fanaudhu billahi min dhalik. Akaanza kuwaviriga ha wale waumini bwana wa msikiti sio wakamenge suka mengi hao wale bwana maibadhi wale mwalimu wao yuko pale, shekhe wao yuko pale. Ni kwa sababu wote tumekubali kwamba huyu ni mwalimu ambaye kasalimika kwa jinsi mlivyomuona na mmekaa kwake. Kwa hiyo huu ni wasia wangu au nasaha yangu ya tatu ya mwisho katika tambihi ya kwamba itikadi inahitaji mtu aliyekuwa msafi, aliyesafishwa na aliyepitia mikono ya maulama, tena maulama waliokuwa wasawa, walionyooka katika itikadi. Hiyo ndio salama ya sisi tuliobakia maawam. نسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا بما قلنا. اللهم زدنا علما, اللهم زدنا علما, اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص, اللهم إنا نسألك الإخلاص, ونعوذ بك من الرياء والسمعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.